इस पर हर्षवर्धन ने हीर को अपनी तरफ घुमाया और उसे गले लगाकर कहा, पीहू की मम्मी तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई, चलो थोड़ा सा प्यार करते हैं। इस पर हीर ने हर्षवर्धन की बाहों को झटकते हुए कहा, पीहू के डैडी आप जान पूछ कर शिवाय और दिव्यांश भैया को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, कितना वक्त हो गया, अब तो पापा भी कॉल कर देंगे कि हम आए क्यों नहीं। हर्षवर्धन ने फिर से अपनी बाहें हीर पर लपेटते हुए कहा, ओ जी अभी तो बहुत वक्त है, पार्टी तो रात की है, अभी तो दोपहर के 2 बजे हैं, इतनी जल्दी जाकर क्या करेंगे, चलो थोड़ा सा साथ में वक्त बिता लेते हैं। हीर ने फिर से हर्षवर्धन की बाहों को झटकते हुए कहा, जी आप भी जानते हैं कि दिव्यांश भैया और शिवाय भैया से इंतजार नहीं हो रहा, फिर भी आप उनके इंतजार को बढ़ावा दे रहे हैं, चलिए ना चलते हैं, सुबह 11 बजे से तैयार होकर बैठे हैं दोनों, एक बार उनकी हालत पर तरस तो खाइए। इस पर हर्षवर्धन सोफे पर बैठ गया और उसने हीर का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। हीर भी जाकर हर्षवर्धन की गोद में बैठ गई। हर्षवर्धन ने अपना चेहरा हीर की गर्दन में छुपाते हुए कहा, शिवाय और दिव्यांश मुझ पर तरस खाते हैं, जो मैं उन पर खाऊं। हर्षवर्धन धीरे धीरे हीर को किस करने लगा। किस करते करते हीर भी हर्षवर्धन को महसूस करने लगी। वहीं दूसरी तरफ शिवाय ने दांत पीसते हुए दिव्यांश से कहा, ये हमारे बाप का भाई कुछ ज्यादा ही जालिम है। दिव्यांश ने भी कहा, हाँ पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। वीरा तो सबको देखकर मन ही मन हंस रही थी, उसे भी अब दिव्यांश और शिवाय की हालत पर तरस आ रहा था, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। दिव्यांश ने जब वीरा को देखा तो वीरा ने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। दिव्यांश ने हंसकर कहा, नहीं नहीं हंस लो, हमें तो खुद अपनी हालत पर हंसी आ रही है, तुम भी हमारी हालत पर हंस लो, आखिर कर भी क्या सकते हैं, चाचू को हम पर तरस ही नहीं आ रहा। वहीं हर्षवर्धन हीर की खूबसूरती में डूबा हुआ था, वो हीर के साथ हद पार करता, उससे पहले हीर ने उसे रोकते हुए कहा, बहुत हुआ पीहू की डैडी, अब चुपचाप नीचे चलिए। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हर्षवर्धन ने कहा, तो लगता है तुम्हें भी दिव्यांश और शिवाय पर तरस आ रहा है। हीर ने मुंह बनाकर हाँ में गर्दन हिला दी। फिर हीर ने अपनी साड़ी ठीक की और हर्षवर्धन के कपड़े भी ठीक किए और फिर हर्षवर्धन को खींचते हुए कमरे से बाहर ले आए। हॉल में मौजूद सब ने नजर उठाकर देखा तो हर्षवर्धन और हीर दोनों ही नीचे आ रहे थे। हर्षवर्धन ने आज लाइट पिंक कलर का कुर्ता पहना था। दिव्यांश और शिवाय दोनों ही हर्षवर्धन को गुस्से में घूर रहे थे। वहीं हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। शिवाय ने हल्के गुस्से में कहा, क्या बात है चाचू, आज तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आज आप हमारी सगाई से बहुत खुश हैं। इस पर हर्षवर्धन ने भी हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ बिल्कुल, मेरे भतीजे इतने बड़े हो गए कि शादी करने जा रहे हैं, तो भला मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही ने हर्षवर्धन की बाजू पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाते हुए कहा, बस कीजिए पीहू के डैडी, क्यों परेशान कर रहे हैं, चलिए अब चलते हैं, काफी देर हो गई। हर्षवर्धन जा तो हीर के साथ रहा था, लेकिन पीछे पलटकर दिव्यांश और शिवाय को मुस्कुरा कर देख रहा था, जिसका साफ मतलब था कि वो अपने दोनों भतीजों को चिढ़ा रहा था। हर्षवर्धन की मुस्कुराहट देखकर विराज और पैंथर से रहा नहीं गया और वो जोर जोर से हंसने लगे। दिव्यांश ने विराज के सिर पर मार कर कहा, तुझे बड़ी हंसी आ रही है, अब चल चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वरदान काफी देर से वंशिका का इंतजार कर रहा था, लेकिन वंशिका अब तक तैयार होकर नीचे नहीं आई थी। वरदान की नजर बार बार वंशिका के कमरे की तरफ जा रही थी। वरदान वंशिका को देखना चाहता था, क्योंकि जब से वंशिका रजावत हाउस आई थी तब से एक बार भी तैयार नहीं हुई थी। आज वो देखना चाहता था कि जब वंशिका तैयार होती है तो कैसी लगती है। बेशक दोनों के बीच 18 साल से दूरियां थी, लेकिन वरदान अब भी वही खड़ा था जहां वो 18 साल पहले खड़ा था। आखिरकार वरदान का इंतजार खत्म हो गया और वंशिका अपने कमरे से निकलकर हॉल में आने लगी। वंशिका ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, उसने पहली बार इतना डार्क कलर पहना था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वरदान तो वंशिका को ही देख रहा था। अचानक ही उसने कपड़ों की तरफ देखा तो वरदान ने भी ब्लू कलर का कुर्ता पहना हुआ था और ये देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। जाने अनजाने ही सही, लेकिन वरदान और वंशिका के कपड़े मैच कर गए। फाइनली वंशिका नीचे आ गई, लेकिन उसने एक बार भी वरदान की तरफ नहीं देखा। एक तो पहले ही वंशिका शर्माती थी और दूसरा उसकी हिम्मत आज वरदान की तरफ देखने की ही नहीं थी, इसीलिए वो जाकर आर्या और दृष्टि के पास खड़ी हो गई। आर्या और दृष्टि दोनों ने ही गाउन पहना था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन भी अपने भतीजों को लेकर वहां आ गया। वरदान और शौर्य ने बहुत ही इज्जत के साथ उनका स्वागत किया। हर्षवर्धन ने फिर नजर घुमाकर देखा तो रूही अभी तक नहीं आई थी। हर्षवर्धन को रूही का ना मिलना कहीं ना कहीं खटक रहा था। हर्षवर्धन ने दिव्यांश को देखकर कहा, क्या तुमने रूही को इन्फॉर्म नहीं किया। दिव्यांश बोला, चाचू आती ही होगी। तभी बाहर बुलेट रुकने की आवाज आई। हर्षवर्धन, शिवाय और दिव्यांश सबने बाहर की तरफ देखा तो वो राजवीर की बुलेट थी और रूही उसके पीछे बैठी थी। राजवीर ने आज 3-पीस सूट पहना हुआ था जबकि रूही ने रेड कलर का फ्रॉक सूट पहना था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रूही भी अंदर आई और आते ही हर्षवर्धन के गले लग गई। हर्षवर्धन ने कहा, इतनी लेट क्यों हो गई? इस पर रूही बोली, वो राजवीर की बाइक खराब हो गई थी। रूही के पीछे पीछे राजवीर भी रजावत हाउस के अंदर आ गया। राजवीर को देखकर हर्षवर्धन ने उसे भी गले लगा लिया। दिव्यांश की नजर जब दृष्टि पर पड़ी तो उसकी नजरें उसी पर ठहर गई। दृष्टि लैवेंडर कलर की गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही थी। दिव्यांश को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी दृष्टि हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ शिवाय ने जब आर्या को देखा तो उसकी नजरें भी आर्या पर टिक गई। आर्या ने स्काई ब्लू कलर का गाउन पहना था जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। शिवाय से तो रुका ही नहीं गया और वो सीधा जाकर आर्या के गले लग गया। शिवाय ने आर्या को गोद में उठाकर घुमा दिया। ये देखकर पार्टी में आए सभी लोग हंसने लगे। थोड़ी देर बाद सगाई की रस्म शुरू होने लगी। शौर्य ने भाई होने के नाते दिव्यांश और शिवाय का टीका किया और उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। टीके की रस्म होने के बाद दिव्यांश ने दृष्टि को अंगूठी पहना दी और सबने क्लैपिंग की। शिवाय ने भी आर्या को अंगूठी पहना दी। वरदान ने वंशिका की तरफ देखा तो वंशिका ने अपनी नजरें झुका ली। पैंथर पूर्वी के पीछे जाकर उसके कान में धीरे से बोला, अब तो सर की भी सगाई हो गई, तुम्हारा क्या ख्याल है, हम सगाई कब करेंगे? पूर्वी ने कहा, इस जन्म में तो मैं तुमसे शादी करूंगी नहीं, तो बेहतर होगा अपनी आशिकी का टोकरा लेकर कहीं और चले जाओ, पूर्वी तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं है। वहीं हीर और हर्षवर्धन भी उन सबको देख रहे थे। दिव्यांश ने दृष्टि का हाथ पकड़ा और उसे लेकर हर्षवर्धन के पास आया और फिर उसने झुककर हर्षवर्धन के पैर छू लिए। दृष्टि ने भी अंदाजे से ही हर्षवर्धन के पैर छुए। फिर वो हीर के पैर छूने लगे। हीर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि वो दिव्यांश से छोटी थी, लेकिन हर्षवर्धन के कहने पर हीर ने भी अपने पैर छूने दिए। हर्षवर्धन और हीर दोनों ने मिलकर दिव्यांश और दृष्टि को बहुत सारा आशीर्वाद दिया जिसे सुनकर दृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और दिव्यांश ने दृष्टि का माथा चूमकर कहा, तुम देखना मेरे चाचू का आशीर्वाद हमें जरूर फलेगा। शिवाय भी आर्या को लेकर हर्षवर्धन के पास आया और शिवाय और आर्या ने भी हर्षवर्धन और हीर के पैर छुए। हर्षवर्धन और हीर ने दोनों को फिर से आशीर्वाद दिया और दोनों ही खुश हो गए। शिवाय, दिव्यांश, आर्या, दृष्टि चारों ने वरदान के भी पैर छुए और वरदान ने भी उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे सब डांस करने लगे। बीरा और विराज तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, उन दोनों ने तो जमकर डांस किया। पैंथर भी पूर्वी को लेकर जबरदस्ती डांस फ्लोर पर आ गया और वो भी बहुत मस्ती से डांस करने लगे। शौर्य जानबूझकर वंशिका को डांस फ्लोर पर ले आया और उसके साथ डांस करने लगा। वंशिका मना करती रही लेकिन शौर्य नहीं माना। शौर्य ने कहा, अरे बुआ जी, इसमें शर्माना क्या, देखो ना आज मेरी बहनों की सगाई हुई है, आज तो हमें खुलकर अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए और आप है कि मना कर रही है। शौर्य के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर वंशिका शौर्य के साथ डांस करने लगी। जब वो दोनों डांस कर रहे थे तो खिलखिला कर हंस रहे थे क्योंकि वंशिका को डांस करना आता नहीं था और शौर्य उसे डांस करना सिखा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वरदान भी सांझ के साथ डांस कर रहा था लेकिन सांझ को तो जैसे डांस करना आ ही नहीं रहा था। वरदान ने कहा, बच्चा बहुत आसान है, इसमें डरने वाली क्या बात है, देखो ऐसे करो ऐसे करो। सांझ भी वरदान के साथ कंफर्टेबल महसूस करके डांस करने लगी। वरदान भी सांझ को बच्चों की तरह ट्रीट करता था। तभी अचानक से पार्टनर चेंज हुए और वंशिका घूमकर वरदान के पास चली गई और सांझ शौर्य के पास आ गई। सांझ जैसे ही शौर्य के पास आई उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल शौर्य के साथ ही महसूस करती थी। शौर्य भी सांझ को खुश देखकर खुश हो गया। वहीं वंशिका जब वरदान के पास गई तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वंशिका नजरें झुकाकर जाने लगी तो वरदान ने वंशिका की कमर पर हाथ रखकर उसे खुद से सटा लिया। वंशिका की तो जैसे सांस ही अटक गई। वो आज पूरी पार्टी में वरदान को इग्नोर कर रही थी लेकिन वरदान नहीं चाहता था कि वंशिका उसे इग्नोर करे। इस वक्त ना तो वंशिका रिएक्ट कर रही थी और ना ही वरदान, लेकिन वरदान ने वंशिका को खुद से दूर नहीं किया और उसके साथ कपल डांस करने लगा। वरदान की नजर वंशिका पर ही टिकी हुई थी और वंशिका नजरें झुकाए हुए धीरे धीरे डांस कर रही थी। जहां सांझ शौर्य के साथ खुलकर डांस कर रही थी और मस्ती कर रही थी, वहीं वरदान के पास आते ही वंशिका की सारी मस्ती ढीली पड़ गई। वहीं शिवाय लगभग आर्या को गले लगाकर ही डांस कर रहा था और दिव्यांश भी दृष्टि की खूबसूरती में खो गया था। विराज, जिसने देव को गोद में लिया हुआ था, वो बोला, तू भी खुश हो जा, तेरे बाप की सगाई है, और कुछ दिनों बाद तेरे बाप की शादी है। ये सुनते ही देव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और विराज ने झुककर देव के माथे को चूम लिया। देव को तो पता भी नहीं था कि वो कितने लाड़ प्यार से पलने वाला है। वहीं राजवीर और रूही भी कपल डांस कर रहे थे। राजवीर रूही से नजरें नहीं मिला रहा था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर था कि रूही उससे पिछली रात के बारे में सवाल न करने लगे। वैसे तो राजवीर ने रूही को झूठ बोलकर टरका दिया था, लेकिन फिर भी राजवीर के दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी कि रूही उस रात का जिक्र जरूर करेगी। राजवीर को कहीं ना कहीं खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने नशे की हालत में अपना लव कन्फेशन कर दिया। वहीं रूही लगातार राजवीर को देख रही थी और उसे महसूस करने की कोशिश कर रही थी। रूही ने भी मन ही मन कहा, मैं जानती हूँ तुमने मुझसे उस रात झूठ बोला था, लेकिन मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती। उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे। क्या राजवीर और रूही ऐसे ही सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहेंगे? क्या सगाई में कुछ होने वाला है?